عرضو دی محب اللہ صاحب پدا طرف سارا تقسیم دی قصو عرض عام کو قسمائن تا ازدکا چی دی خصا و عرض عام دا دی عرضیات ننی دی ذاتیات ننی بیادی چی کم شیطا ور عارض شی اغشیطا معروض ورائی کیجی نزیسی تقسیم و دی قسمائن تا پدا سی طریقہ سارا جائے چه دا خطا و عرضان چه دا عرضیات ندی داو خلی نوی یا دای انفقاق تی دای بیلتین دای دای انفقاقو دای اغخپل نو دای چه کم انفقاق نی انفقاق دای دای انفقاقو دای اغخپل معروضنا ممکنوی یا ممتنعوی که انفقاقی ممتنعو داتا بی عرض لازم ملائی کیجی عرض لازم لکا زوجیتا دا ور عرض دا اربعاتا ور عرض دکا دا که زوجیت ستا ذات تا اربعاتا داخل ندا بلکه زنی خارج دا ذات تا اربعاتا خلصال ور عدد نجور دا ایک دو تین چار ور عرض دا خدا سر ور عرض دا چه ور سر لازم دا بلکل دنی پریکی جینا که پا خارج که اربعا وخلقا زوجی وطویائی که پا زیر که وخلقا زوجی وطویائی دنی پریکی جینا زکا چه زوج بنا دو المنقسمو الا المتصویین دی اربعا بنا دو المنقسمو الا المتصویین زکا دوا و طرف تکا دوا بل طرف تکا او تا میراس و آچه دنی عارض ایده اخپل معروضنا انفقاق ممکن وان بیلتین یہ قدائشو بیادا طبیعی عارض مفارق عارض مفارق کو تبیر ایکی جی خدا عارض مفارق چی انفقاقی ممتنع نوی انفقاقی ممکنی دا بی پخفل کرکی پذبہ کسما رائے یہ عارض مفارقات دائماد ہے چی انفقاقی ممکن بھی خلکن یہ رسر دائم زیدی جینا لکه عدد حمقان سر حرکت تفلک سر حرکت فلک دار عارض دار دکه جدن خارج دار پزاد تفلک تا داخل نده فلک معروض دار خلوکن انفقاقی ممکن دار چی دی اسمون دا حرکات منفق شی اسمون دا ای حرکات تا نکو خلوکن دو یای چی ممکن دار خلو را زئیل نده دا این دار دی چی نشب از حرکات کو مختص فلسفات دار چی اسمون گزی نشا حرکات کو او که دا سوا چه دا انفقاق دا عرض دا عرض و چه انفقاق ممکن و او زیل دا اغشه دا این نو بلکه زیل دا گا دا بیاد وقت اسمره یو زیلی جی پا تلوار پا بیرا سرا یک وشمنا سرا تاوار کسی دا تطویه ی عرض مفارقا زیلا ان سریعت الزوال سریع الزوال دوام کسیم تطویه ی عرض مفارقا تطیع الزوال رتون قسمینا چې دا درې د عرض مفارقه ولا ور وچې یو عرض لازم شو څه شول خلې درې قسمینا شول دا بیا د جواب درغی نو عرض د محب الله بهاري فدا عبارت سرا چې ثم صغا ابغاز الى كل منهما فدا عبارت سرا تقسیم د خصو د عرض عام کو و قسمین تا خو مختلف تقسیم له دا خبره خلیو ته زموږ نشین کړ چې خصو عرض عام خو د عرضیات نه دي بیا دای چې چاته ور عرضیږي آته یو معروض ولی کیږي نو د دې تقسیم یې دغه دوه قسمین ته په داس طریقه سره دی وجه د خبرې پره دوه کې دا روشي یو لازم ده او بل مفارق ته چې دا عرض یعنی دا خصه و عرضان وخلل نه وي یعنی انفقاق ده چې چا سره کوم معروض وي یا د خپل معروض نه انفقاق ممکن وي یا ممتنع وي که ممتنع وي عرض لازما لکه زوجیت اربعه سره عارض خو ځکه دی چې ځینې خارج دی په ذات کې داخل نه رایي ذاتیات چې سرویر احد نه جو ذات کې سرویر احد نه جوړ دی خو بیا دی لازم دی نه پرې کېږي نه په خارج کې نه په ذهن کې چې چېرته اربعه وي زوج ورته وایي که خارج کې وي که په ذهن کې وي لکه دوه اربعه به متصویه ته تقسیمېږي وایي زوج معنا هغه دی ولا منقسمو الا المتصویین چې څوک منقسم متصویین ته وي زوج ورته ویلی شي او کدا سوا چې دغه عرض دی هغه خپل معروض نه چې کیمر بیلتین انفقاق و دا ممکن و ممتنع نه و دا ته بیا عرض مفارقه ویلی کېږي عرض مفارقه ده درې کې چې فکاکي ممکن وي عرض مفارقه شي. خدا عرض مفارقه په خپل کې کې تقسیم نه وي چې اكيد عرض له معرض نه ارفقات ممکن شه دا بیا خلي نه وي. یو داسمي چې دایمي یو ظاهري شي کدایمي او عرض انفکاکي ممکن وي نور او دایمي زیل ده دا عرض مفارقه دایمه ولا کېږي لکه دغه حکمای فرقین کولای حرکت د فلک سره عارف خو ذکر کړي چې خارج ده خو دې ویل چې دا انفکاکي ممکن ده انفکاکي ممکن ده خو لیکن دایم ده سره بیا سره نه زیلی جنا دا عرض مفارقه دایمه شي. او کدا وا چې انفکاکي ممکن وو خو زایل ده دا د بیا په دغه قسم را یو په دغه ځای نیږي یو په شمنه یو نیږي کته بیا سره ویلی دا ته د سوی عرض مفارقه سريع زوال تبو شمال زي اللي جدت فيه عرض الفارقة باتي او زوال دي سريع زوال لك ربي تبين سالي كيو خمرت حجير سفرت وجل وشرمي رانجي تغشي سير شي وبرشي رانجي زير شي خدا خبرا من دانم دان العرض ده تزاتي خد يغا سرا دا خمرت ودا سفرت وصف ذات تغيك داخل لنا لك حيوان ناتقا والعرض ده وانفكاكي ممكن ده خب تبدي سرا زيري جبا خب تبدي سرا جرتا بعضو دياري غري او ته خپل د پرانی سال چې په شمنه ده دیږي لکه دې یوه سم تخره دنیا چې ورکړل لري عشق چې سره عاشق شي مجازي عشق دې نه لري کاوه زر کې نه لري دیږي وخت دې دیږي به یې سره ورکړل لري کاهولتا ما خشي تر موږ سره بل تخریب ته دی کاهولتا کاهولتا چې سړی ده دیږي خو په شمنه ده دیږي کبه ملا ما شمنه ځکه چې کوه له مونږه دی چونتي سال نه پندې څه کولې پیرو سوار لا اسکولا خود را شایره یا شپولا اسکولا اگر نبادو یا شیخ شه شیخ خوز بنا در بنده روشی وزن یا ایچه نه دوره کول نه زعب وخلا زن خلقو یا ایچه کول سی مرگا پی رز بنا در بیخو نه زیر بیشی یا سی زعب زر وخلا کمزیری چی کمزیری خود نه زیری چی دوری نه ویده سری جزور از نشا یعنی کلا کلا کمزیری خاتم شی و شباب از بنا زن مستلم خشی ون کلیده شباب زنیتی شباب دوون نیست نه چون دی سال پیره چی داره کجو خود تیم پی تیریشی در ماد که کلی نه تیریشی من دو برو برو وكل منهما حي بخلفه عرف عمنا ان امتنع كمن انفكاكو انفكاكو بيلت لنا عن المعروض اقبل معروضنا فلازم له لازم بلي هو الا كمتنع انفكاك بدرك شنو فمفارق له عرب مفارق لي ايش عرب مفارق شو يزور بسرعه زوجي وبسرعه ترى لك خمرة خزيل او ده بطول وبرغا مقابل بسرعة شي يو زيني ده بطول توش من ولي سلا لك عشقا او لو مقابل ده چرا توش مقابل يزولو شي چه هو الا فهو فارق يزولو او لا يزولو يو ندي زيني جي ملكا ديتا ده سوكو اغا حركة تسلك سرا نداخد عرض مفارق وزيتا تقسيم كو لازم خو تقبل خلقو تشو ايس عرض لازم دور تقسيم كو هذا غير بعد يدا عرض لازم دي تقبل كلك تقسيم ده يكسم لازم المهيه ده بل قسم لازم الوجود الخارجي بل قسم لازم الوجود الذهني درك اسم من آغا دا وضع خسر آغا دادو چه دا لازم چه دادا يو متنع انفكاك دي محيطنا دا تصغل ايكي جي لازم محيطا يو متنع انفكاك دي محيطنا خط اعتبار دي وجود الخارجي په اعتبار د وجود ذهني سره نه دا ته یو لازم د وجود ذهني یو متنع انفکاک د معروض نه په اعتبار د وجود ذهني یو متنع انفکاک د ماهیت معروض نه مطلقاً څه معنی که خارج کیږي که په ځای کې وي دا لازم د ماهیت یو متنع انفکاک د ماهیت معروض نه په وجود خارجي کې دا لازم د وجود خارجي یو متنع انفکاک د ماهیت معروض نه په وجود ذهني کې دا لازم د وجود ذهني دی داوال پر مثال چې متنع انفکاک د ماهیتنا مطلقاً کته خارج شي کته ځینځي استرشا زوجیت د اربعه د زوجیت لزوم د اربعه د ماهیت سره غرايده بالکل انفکاک متنع ده په خارج کې ور سره ده په ځین کې ور سره ده او د بل پر مثال چې متنع انفکاک د ماهیت په اورو نه په وجود خارجي کې لکه تخریب انجیت کی مثال ترې ده سوا خبر شي سره په وجود خارجي کې او په ځان کې نه ځان کې څنګه نه تک یا په مثال سره تحيز د جسم ای جسم سره تحيز لازم دی خو په وجود چې په خارج کې جسم ارتي تحيز و سره وي مکان ور سره ای مکان تحیز منه مکان خو په ځای کې د جسم سره ای جسم سره څه کوي ته قبل د ابعاد طول عرض عمق مکان ته کوي سره بغیر هنه په ځای کې باندې سره سره نو لازم نه هي ټول په پلاکن کې په وجود خارجي کې په وجود دی نه کې لکه زوجیت در با سره تعریف ودا شو چې یو متنوع انفکاک د ماهیت محروز نه مطلقاً یہ متنوع انفکاک د ماهیت محروز نه وجود خارجي کې یو متنوع انفکاک د ماهیت محروز نه په وجود دی نه کې لازم د ماهیت پر زوجیت در با شو لازم وجود خارجي پر څه واځه خبر شي یا تحیز د جسم سره چې په خارج کې د جسم مکان وي خو په ځین کې درځي چې تصور یې خالي وکړه تصور یې تقابل له بارو سره سره مکان ته نشتا او د لازم وجود دی نه پر انسان لکه کولیته انسان سره انسان چې په ځین کې تصور کې کوم شی درځي زنده چې کولی دی کولی خو په خارج کې د انسان سره کولی خارج کې ودانه ولې لا راځه ولا راځه چې کولی نه دی چې کولی دا جزئیات دي خو بیا خبره ده فلاکو دا لازم المهلت نه لای چې تاریخ مو څه دا وکړه چې رفقات متنوع د مهلت معروف نه مطلقاً دا لازم المهیت سره کې تعریف وکړي چې رفقات کې متنوع دي ماهیت معروف نه دا بیا په خپل کې د بری قسمه ده چې دا لازم شه د ماهیت سره د رفقات کې متنوع ده د ماهیت معروف نه مطلقا دا ولې د علت وجه نه ده علت خارجي یا د ذات معروف وجه نه چې ملزم ده او دا شی لازم ده او دا خطاو عرب چې لازم شي هو له شی ملزم نشو معروف ده ولا شي نو دا لزوم یې نه یو سره شروع وای یو دې حرکت خارجي دی وای نه یو دې ذات ملزم دی وای نه یو دې ضرورت وای نه اکل کو ضروري وي نو چې کیسه ملته راته تیمه شدره تا دا لزوم یې نه یو سره دی ولا ځین چې چی چې دا لازم یې نه یو دې دی ان په کاټ دې نه یو معروف نه مطلق جائز نه دی کله وجود خارجي کې کله وجود دی نه کی نو دا یو لاره حرکت خارجي دی وای نه یو دې ذات ملزم دی وای نه یو دې ضرورت وای نه شعرة خارجية وجمع المثال خارجية لك الزحق الزحق زحق بالقوى وخلا مثالا يا بالتل وخلا إزداد سانتا بالعارز داي خصاب المسانتا بالعارز داي إزداد زحق بما يبقى إنسان سارا لزيز داي كبا خارج كيريو كبا زهن كيريو هو دا رزومي دا علة خارجية وجمع المثال دا علة خارجية سارا تعجوز شرسان كلا تعجوب هو كتعجوبه اي تعجوب دا وجمع خمدو برشي سيكا تعجوب بالقوى وخلا حمد بالقوى ورسي كانت عجب بالفير وخلي حمد بالفير ورسي وتزيح حد الإنسان سر على زندة خد الإنسان ما هي سر على زندة كيف زندة كيف تصوري يكي هو يعني في وجود ذهني كي هو خلي كيف وجود خارجي كي هو خلي رزو حك وسر اشتا لزوم بطريقة ذاتيات كبيرونة نبا فجزيء أجزاء ما نبا ذاتيات ما نبا خد على زندة يقال دي حلقة وجنة تعجب دايا اور اصل میں مثال ہے اصل پر مثال ہے چیہ در وجود یہ غلا دی ذات ملزم دو وجنا دے ذات ملزم دو وجنا دے علت تو وجنا نہیں نہیں یہ چلو وجنا نہیں لگا دو تو اس کی مثال تو شو زوجت دے اربع عشر زوجت اربع عشر لازم دے ان پہ کا کے متنع ہے تو زین کا وہ خارج کا ہو خو علت خارجی نہ نشتا دے ذات اربع دے ذات اربع چی نہیں سی زوجت ور عارض ذاتي ذات كذاب وجود غير ذات من قسم الى المتساويين داي اور زوجت غدا ما يشو من قسم الى المتساويين سي غير هذا ورجل ترى مثال شذ غدا لازم يدي شي ترى انا دي محيط ترى كتزين كي كتب خارج كي خد الزرط وجنا دي علت وجنا نا ما دي علت خارج دي وجنا لا دي ذات دا ذات ملزم چې بل خدای علت دی یعنی بالکل علت یې نه علت خارجی نه ذات ملزم علت دی اصل ضروری لکه وجود بری تعالی و ذات بر ثابت تایا دا وجود یو لازم ده و ذات بری تعالی سرا وجود ذات بری تعالی تا بر ثابت تایا وجود دا ذات بری تعالی سرا لازم ده خود دا سرا لازم ده چه دا ثبوتی دا علت خارجی دا وجران ده دا ثبوتی دا ذات بری تعالی دا وجران ده و تو ضروری یو ثبوت تایا از دکا چه دای چکیم تفکیر کو چه ذات بری تعالی وجود دا سرا عین دی عین او ثبوتی شو وزن تا ذات دی ضروری ضروری دی علت وجنا نوی ثبوت شو جن تداتوی ضروری ضروری دی علت وجنا نوی لکه ایز دنده اعراض پر تزنی که تو دوگا یو وجود دای ایز دا که تو با ثبوت و خل جن تا داری علت وجنا نوی که علت وجنا دیلی خدا خدا مانا چه علت ولا جنو دا یو کتو بیو دا بل شتا بیا بل شتا کم دا جو ارسا بیتا بیلی زکر چه یو علت وجنا دا بیتا بیو خدا شتا کنه گوری چه یو شتا ارسا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا بیتا ب نو دغه وجود د مثال لپاره دا چې وجود یې ضروري دی لکه وجود د ثبوت وجود د ذات باری تعالی ته یعنی دا لازم ده د ذات باری تعالی سره هو دا د علت وجنانه ده نه د علت خارجي دی وجنانه نه د ذات باری تعالی دی وجنانه بلکې ضروري یو ثبوت ده ځکه دا وجود دی عین دی یو ثبوت شي خپل ځنته دا ضروري یو ثبوت وي ویره د علت وجنانه ده او چې ځکه د علت وجنانه ده چې کله چې علت وجنانه شي خارجي دی لکه دغه ذات باری تعالی به دی که علت خارجي دی یو عالم مختار نشو فثبوت وجود کې خیر ده او دا علا علا علا علا ماري امکان ده او دا خوبه طلب تر ده حتا یې کړی او دا علت د وجود ثبوت بر دغه ذات بری طلب له اس بلا تجدید چې دا ذات بری طلب علت د وجود پر اساس وبلي ور ذات بری طلب که پښتنه بنا کچ د وجود بر ثبوت شي چې دا له وجود را مخته موجود وکړو موجود کله چې مخته موجود نه باندې چې د ذات واجب تعالی ذات موجود نه دی شي او بل علت موجود نه معدوم علت نشي کېدای یو ذات بری طلب معدوم ولا جايب لنا محل او بل دايش علت بلا علت كي كانوا لنا شي موجودين من نقطة الخامة خبا وجود بلا شي موجود يبلا دا وجود جدا يصير ثبت يجي كابل لاي كدا غا وجود يصير يجي تكتم دي شي بقبل زنا او كابل يجي بلا نيو وجود نقطة وجود بلا ثبت كا كبل دي شي واخد من الموجود بو وجود يعني بل كتا وجودات غير متنا هزا سلا لتا دا بل وجود كي بلا فشتنا بنا كو بيبا بل كي بيبا بل كي بيبا بل كي لتا چا بل وجود كرتا يعني چا سرا عين بلا كغير لاي هذا عين من الدعاء ولا دعاء إلى عين من الله هذا غير من أو غير سبيتي هذا ترى بيا على سطح يا غزات شاء على بدله بيا وبيا ما هو جديد جوا هذا فبرك فرصة لنا نك نسي هذا سمع هذا فرد يسوع بتبيا ما برد هذا هذا شيء كذي كسي والله متلازم إما يمتنع يوم متنع الإنفكات والإنفكات عن المهية إذا ما هي تنا مطلقا مطلقا سمعنا چه تا پوجود دینی کی تا پوجود خارجی کی خدا انتراز علی العلت و علت و جوانی لکاغا زحق انسان تا یا دو ذات ملزون دو دا علت نا دا علت و جوانی علت عام دا سی کا خارجی علت وی لکا زحق ثبوت انسان تا کا علت دا غا ذات ملزون وی لکا ورطا نیسو سی اربعا تزوجیت و ثبوت کا او ضرورة دا غا علت انتظرات کی ورلل یا دو ذات و جوانی لکا وجود ثبوت ذات دا ادارتا ويسمى ذلك من نجي لازم المهيتنا نجي او ده نظر يولا عدم انتراضي انفكات شرغليوي چنا نيسو سياهي سيدا متنوع ده انفكاتا فنظر ده معيط بنظر ده الى الوجبين يده وجبين طيب خرجون خرجون جيني لك تحيوز جسم سرا سواء ده خبرشي سرا او ذهنية خرجين او ذهنية ذهنية وجدوية لك كليت انسان سرا ويسمى نجي سنية دوار قسم لازم سيدا تذهنية وجد كي وسر لازم بخارج كنا معقولا سنيا معقولا سنيا نجي لك انسان معقولا اولي وكريتي معقولا سنيا وكذوما درجة في الجميع والدوام لا يخلو عن نزوم سببية ده جواب السؤال لا خلصة قصة وزمرا ويجد آدم ويجد آدم ويجد آدم